کھلا دیے گئے. یہ سورہ آل عمران. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے اور سورہ بقرہ کی. قیامت والے دن یہ دو صاحبانوں کی شکل میں آئیں گے, ان کے درمیان چمک ہوگی. اپنے پڑھنے والوں پر اور ایمان رکھنے والوں پر اور عمل کرنے والوں پر سایہ افگن ہوں گی, سفارش کریں گی. یہ سورہ زہراوین فرمایا, دو بڑی روشن صورتیں, لمبی صورتیں اور بہت سے حقائق اور معارف اور بنیادی اصول اور مسائل اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان فرمائے. ایک حدیث میں دارمی شریف کی روایت میں یہ آتا ہے کہ جمعے کے والے دن جو آدمی اس سورت کو تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے سارا دن ہی اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ دن غروب ہو جائے. سارا دن اللہ کے فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں اس کے لیے. تو یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت جو تمام سورت کا خلاصہ اور نچوڑ ہے, اور اس میں یہ اہم باتیں, اہم اصول سمجھائے ہیں اللہ تعالیٰ نے. سبحانک اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اے لوگو ڈرتے رہو اپنے پروردگار سے, وہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے ایک ہی نفس سے, اور پیدا کیا ہے اس نے اسی نفس سے اس کا جوڑا, اور پھیلا دیا ہے ان دونوں سے بہت سے مردوں کو اور بہت سی عورتوں کو, اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے وہ کہ تم سوال کرتے ہو اس کے واسطے سے, اور قرابتوں سے خبردار رہو, بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگاہبان ہے. اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ النساء ہے. نساء جمع ہے المرأۃ والمرأتان ونساء, عربی زبان میں ایک عورت دو عورتیں, اور جمع کے لیے نساء کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, جیسا کہ المرء مرآنے و رجال, ایک مرد دو مرد اور رجال, رجال جمع آتی ہے اس کی, ایسے ہی یہ نساء جمع آتی ہے, نسوتن بھی جمع ہے. تو نساء عورتوں کو کہا جاتا ہے. یہ اس سورت کا نام نساء ہے, اور یہ مدنی زندگی میں نازل ہوئی ہے ہجرت کے بعد. لمبی صورتوں میں ہے یہ بھی, اس کی 177 آیتیں ہیں, جیسا کہ پہلی صورت بھی لمبی صورتوں میں. یہ سبع طوال, سات لمبی صورتوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. سب سے لمبی سورہ بقرہ ہے, پھر آل عمران ہے, پھر یہ سورہ نساء ہے. 177 آیتیں ہیں, 24 رکوع ہیں, اور 3940 الفاظ کلمات پر مشتمل ہے. کلمات اور الفاظ اس کے 3940 ہیں, اور 16030 حروف ہیں اس سورہ مبارکہ. نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس کے اندر عورتوں کے بارے میں بھی کچھ احکام اور مسائل کا ذکر ہوگا. تو یہ سورہ مبارکہ, بہت سے مسائل ہیں اس کے اندر, صرف عورتوں کے بارے میں نہیں بلکہ بہت سے مسائل ہیں، بہت سے احکام ہیں، بہت سی حکمتیں ہیں اور بہت ہی علم کی باتیں ہیں، مگر ایک حصہ عورتوں کے احکام کا بھی اس کے اندر ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالی نے تقوی کا حاصل کرنا اور یہود کی اصلاح کی طرف زیادہ کلام کا رخ رکھا ہے، اور آل عمران کے اندر ایمانداروں کے لیے ضروری مسائل اور خاص طور پر نصارہ کی طرف زیادہ رخ رہا ہے، ان کی اصلاح کی طرف، اور ضمناً یہود کی اصلاح کا بھی۔ اور یہ جو سورتیں ہیں دونوں، سورہ نساء اور سورہ مائدہ، اس میں اللہ تعالی نے آل عرب کی اصلاح کا رخ رکھا ہے زیادہ تر۔ اب آل عرب کی اصلاح کی طرف زیادہ رخ ہوگا، وہ پہلے اہل کتاب دونوں فرقے یہود اور نصارہ، ان کی برائیاں بھی، خرابیاں، قباحتیں اور ان کا زید عناد، حق کی مخالفت اور ان کی ناکامی، یہ تمام باتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایمان والوں کو ضروری احکام بتلائے گئے ہیں، تو اس سورہ مبارکہ میں گویا کہ عربوں کی اصلاح کا خاص طور پر پہلو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر بھی، سورہ انعام کے اندر مجوسیوں کا بھی خاص طور پر اشارہ موجود ہوگا، اور شرک کی ہر قسم کی قباحت کا ذکر ہوگا۔ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر گویا کے حقوق کا ذکر ہے، اور حقوق اللہ بھی ہیں، چنانچہ ابتدا یہاں ہی سے ہوئی ہے حقوق اللہ سے، اور حقوق العباد کا بھی ذکر ہے، اور آپس کے تعلقات، عربوں کے اندر جو خرابی تھی وہ ہندوؤں کی طرح اور انگریزوں کی طرح ایک بہت بڑی خرابی تھی کہ وہ صنف نازک اور عورتوں کو وراثت میں حقدار نہیں سمجھتے، جیسا حنود کے ہاں بھی ایسا ہی رواج تھا اور انگریزوں کے ہاں بھی۔ تو اس کے اندر وراثت کا حکم اللہ تعالی نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور جس طرح اللہ تعالی نے مرد کو وراثت کا حقدار قرار دیا ہے اسی طرح عورتوں کو بھی قرار دیا ہے۔ حصے میں ضرور تفاوت ہے، لیکن کسی کو محروم نہیں رکھا گیا کہ عورت ہونے کی وجہ سے وہ وراثت سے محروم ہو۔ ایک تو اہم ترین سلسلہ یہ ہے وراثت کے احکام، دوسرا یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں اشارہ گزر چکا تھا ولا تنکحوا المشرکین، آپ مشرکوں کے ساتھ نکاح نہ کرو، مومن مرد ہو یا عورت ہو، مشرک مرد عورت کے ساتھ نکاح جائز نہیں۔ اور یہاں تمام محرمات نکاح کی تفصیل ہے، وہ تمام رشتے بیان کیے گئے ہیں جن کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں، پوری تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ یہ بھی ہے حقوق کے سلسلے میں یتامہ کا حق، اس کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، اور پھر حقوق کے سلسلے میں معاشرتی احکام کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، عائلی احکام اور قوانین بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح کے مطابق گویا کے تدبیر منزل کے تمام احکام بیان ہوئے ہیں، اور اجتماعی احکام بھی کثرت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، جس کو احکام سلطانیہ بھی کہہ سکتے ہیں، احکام سلطانیہ اور احکام رعیت، نظام حکومت سے تعلق رکھنے والے احکام، کچھ حکام سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ رعیت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور عبادات کا سلسلہ بھی اللہ تعالی نے بیان فرمایا۔ حتیٰ کہ عبادات کے سلسلے میں مبادی عبادت سے لے کر تیمم، جنابت، غسل، نماز اور ان تمام احکام کا ذکر فرمایا ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر، اور حقوق کے سلسلے کے اندر اقرباء کے حق کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. اقرباء کا کیا حق ہے ایک مسلمان کے ذمہ؟ والدین ہیں، پھر رشتہ دار ہیں، ذوی الارحام ہیں، ان تمام کے حقوق بیان کیے گئے ہیں. اور پھر یتامہ، مساکین، مسافر، پڑوسی اور صاحب، ایک جگہ کام کرنے والے، ہم سفر ہونے والے، ان تمام کے احکام بیان فرمائے کہ ان کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا چاہیے. ایک مسلمان کے فرائض میں یہ چیزیں داخل ہیں. اجتماعی احکام کے سلسلے میں جہاد کا ذکر بھی ہے، اور تینوں باطل فرقوں کے ساتھ مخاصمت جس کو کہا جاتا، یہود اور نصارہ اور مشرکین، ان کے ساتھ بحث و مباحثے کا ذکر بھی ہے، اور منافقین کی قباحت اور برائی بھی کافی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے. منافقوں کی برائیاں، ان سے بچنا، ان کی روش کو ترک کرنا اور ان کا وتیرہ نہ اختیار کرنا، یہ ساری باتیں بیان ہوئی ہیں. تو الغرض کے وراثت بھی اور نکاح کے مسائل بھی اور معاشرتی احکام بھی اور حقوق بھی اور عبادات بھی، انسانی حقوق اور اللہ تعالیٰ کے حقوق اور آپس کے تعلقات کے جملہ حقوق اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں. تو یہ صورت بہت سی باتوں پر مشتمل ہے. تو خاص طور پر عورتوں کے سلسلے میں جو کوتاہی واقع تھی عربوں کے اندر، اللہ نے اس کی بڑی اصلاح فرمائی، اور تمام یعنی آئندہ رہتی دنیا تک وہ احکام بتلائے ہیں کہ جن کی پابندی ضروری ہے، جن کی وجہ سے انسان کی معاشرت، سوسائٹی پاک رہ سکتی ہے، وہ تمام باتیں بیان کی گئی ہیں. اس کی ابتدا عمومی خطاب سے شروع فرمائی اللہ تعالی نے، اور سب سے پہلے حقوق اللہ کا ذکر کیا ہے. یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگوں ڈرتے رہو. اجتماعیت کے مسائل بیان کیے گئے ہیں. اجتماعیت جہاں سے شروع ہوتی ہے اسی کو لے لیا گیا ہے، اور اجتماعی احکام میں سب سے اہم چیز تقویٰ ہے. اس تقوی کے تحت عدل آتا ہے، احسان آتا ہے، تعظیم شاعر اللہ اور تنظیم شاعر اللہ اسی کے تحت آتی ہے. اس لیے اسی کو پہلے بیان کیا گیا. پہلی صورت کا اختتام اسی پر ہوا، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کو فلاح نصیب ہو. ڈرتے رہو گے، تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے اندر عدل پایا جائے گا، حقوق کے ادائیگی کا جذبہ مکمل ہوگا، اور اللہ کے شاعر کی تعظیم ہوگی، حدود شرع کا احترام تمہارے اندر پایا جائے گا. اس واسطے تم کو فلاح دنیا آخرت دونوں میں نصیب ہو. اس کا اختتام تقوی پر ہوا، اور اس کی ابتدا تقوی سے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الناس اے لوگو ڈرتے رہو اپنے پروردگار سے. رب کا ذکر کیا ہے، اجتماعیت کا بیان ہوگا. ڈرتے رہو اپنے رب سے، وہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے ایک جان سے. ایک جان کا ذکر کیا ہے. ایک جان سے مراد ہے حضرت آدم علیہ السلام. تمام انسان، کالے گورے، مشرقی مغربی، دنیا کی اس وقت 4000 یا کم و بیش زبانیں بولنے والے اور مختلف رنگتیں رکھنے والے، زرد رنگ والے بھی اور کالے رنگ والے بھی اور سرخ رنگ والے بھی اور اس کے ساملے رنگ والے بھی اور گندم گون بھی، تمام کے تمام سب کو ایک جان سے پیدا کیا اللہ نے. یہ ابتدا اللہ تعالیٰ نے یہاں تو تخلیق کا مسئلہ بیان کیا کہ اسی سے آگے حقوق کا مسئلہ واضح ہوگا اور تقوی کا اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. ایک جان سے مراد گویا آدم علیہ السلام, اور اسی واسطے حدیث کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں. دوسری جگہ قرآن میں بھی ایسی تفصیل موجود ہے, سورہ حجرات کے اندر بھی ہے. اللہ نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا, تمام مرد بھی عورتیں بھی سب کو ایک جان سے پیدا کیا. ایک جان سے مراد آدم علیہ السلام. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت اور ان کے فلسفے کے مطابق یہ آدم علیہ السلام یہ انسان کامل کا مظہر ہیں. انسان کامل حضیرت القدس میں تمام بنی تمام انسانیت کا مجموعہ ایک نمونہ ہے. وہاں اس کو روح اعظم بھی کہا جاتا ہے, انسان اکبر بھی کہا جاتا ہے, اور امام نوع انسان بھی کہا جاتا ہے. یہ روح جو انسان کے اندر آتی ہے یہ اسی کا عکس ہوتا ہے, اور اس کے واسطے سے تمام نوع انسانی کا تعلق خدا کی تجلی اعظم کے ساتھ ہوتا ہے. عرش الہی کے نیچے وہ امام نوع انسان موجود ہے, اور اس کا نمونہ یہ دنیا میں اللہ نے رکھا. تو آدم علیہ السلام یہ اس کا نمونہ ہے, اور تمام نوع انسانی کے افراد سعادت مند وہی ہوگا جو اس کے نمونے کے مطابق ہوگا. جتنا اس کے نمونے سے ہٹ جائے گا وہی شقاوت میں چلا جائے گا. تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا, اور یہ نمونہ ہے انسان اکبر کا, یعنی مجموعہ انسانیت جس کا نمونہ وہاں حضیرت القدس میں موجود ہے. اور پیدائش کس طرح اللہ نے فرمائی ہے, صحیح احادیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام سطح ارض کی مٹی سے پیدا کیا. کسی ایک جگہ کی مٹی سے نہیں, تمام روئے زمین کی مٹی. فرشتے کو حکم ہوا تمام روئے زمین کی مٹی کو سمیٹ لو, اس نے سمیٹ لی. تو اس سے خمیر بنایا گیا, گوندا گیا, اس کو خمیر بنایا گیا, اور اس سے آدم علیہ السلام کو تیار کیا گیا. ان کا پہلے مجسمہ بنا کر پھر اللہ نے اس کے اندر روح پھونکی. یہ تمام قرآن میں تفصیل موجود ہے. یہ تمام جگہ کی مٹی کا ذکر صحیح حدیث میں آتا ہے, ترمذی شریف میں, دوسری احادیث میں. مٹی ہر جگہ کی مختلف ہوتی ہے, کسی جگہ کی مٹی سرخ ہوتی ہے, کہیں کی سفید ہوتی ہے, کہیں کی ریت والی ہوتی ہے, کہیں مطلب یہ ہے کہ چکنی مٹی ہوتی ہے, اور کہیں زمین سخت ہوتی ہے اور کہیں نرم ہوتی ہے. اس واسطے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس مٹی کا اثر اور اس کی مختلف نوعیت کا اثر تمام نسل انسانی میں پایا جاتا ہے. کوئی آدمی سخت مزاج ہوتا ہے, کوئی نرم مزاج ہوتا ہے, کوئی طیب ہوتا ہے, کوئی خبیث ہوتا ہے. اس مٹی کا اثر ضرور ہے, یہ نسل کے اندر آیا ہوا. یہ حضور نے فرمایا. تو آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالی نے آدم کا جوڑا ان کی پسلی سے پیدا کیا. آدم کی ایک پسلی سے حضرت حوا کو الگ دیا گیا. اس کی کیا کیفیت تھی ہم نہیں جان سکتے. جیسا مٹی سے ایک پتلا بنا کر اس میں جان ڈالنا, یہ قطعی طور پر ثابت ہے. اس واسطے ایمان رکھنا چاہیے, جو اس کا انکار کرے گا کافر بن جائے گا. ایسے ہی ہے, پسلی سے ایک پسلی سے حضرت حوا کو, دوسری صنف کو الگ کر دیا. تو جان ہے کہ یہ اسی سے اس کا جوڑا الگ کیا گیا. اس پسلی کی کیا کیفیت تھی ہم نہیں جان سکتے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پسلی الگ ہو گئی ہو یا ایک پسلی نہ رہی ہو. جیسا مٹی لینے سے زمین میں کچھ کمی نہیں آئی, ایسا ہی وہاں سے کوئی انتظار کر لیا گیا مادہ, اور اس سے دوسری صنف بنا دی گئی, جوڑا بنا دیا گیا. اب یہ آدم اور حوا دو ہو گئے، بیوی خاوند ہو گئے، لیکن وہ اسی طرح بنا ہے، جیسا آدم کو مٹی سے بنایا ایسا ہوا کو آدم کی پسلی سے الگ کر دیا، اس مادے کو نازک کو بنا دیا اللہ تعالی نے. اسی واسطے یہ پسلیاں جو ہوتی ہیں یہ ٹیڑھی ہوتی ہیں، اور خصوصاً بالائی حصے کی پسلیاں زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہیں. اس واسطے عورت کے اندر فطرتاً ایک قسم کی کجی بھی پائی جاتی ہے، ٹیڑھا پن بھی ہے کچھ. فرمایا اس ٹیڑھے پن کو رکھتے ہوئے تم نباہ کرو ان کے ساتھ، اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے ٹوٹ جائے گی. وکثرہا طلاق وادونی ومایا، توڑنے کا معنی یہ ہے کہ تم طلاق دے کر الگ ہی کر دو گے، فائدہ نہیں اٹھا سکو گے. نہیں، اس کو پسلی کو ٹیڑھا رکھتے ہوئے اس کے مزاج میں فطرتاً کجی ہے، وہ کجی وہاں اس ہلکی کجی ہے تھوڑی بہت، وہ تو اس کو برداشت کرتے ہوئے تم نباہ کرو، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے. سیدھا کرو گے ٹوٹ جائے گی، جدا کر دو گے الگ کر دو گے اور تم فائدہ نہیں اٹھا سکو گے. یہ بھی اشارتاً بات سمجھا دی گئی ہے، مزاج میں کچھ فرق ہوگا. ظاہر ہے کہ پیدائش جیسا تمام نوع انسانی میں مٹی کا اثر ہے، اس کی سختی نرمی سیاہی سفیدی اخلاق کی درستگی پاکیزگی یا برائی وغیرہ اس کا اثر ہے، ایسا پسلی کا اثر بھی ہوگا. تمام مطلب ہے کہ عورتوں کے اندر وہ کجی کا مادہ تھوڑا بہت ضرور رہے گا. تو یہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایک جان سے تم کو پیدا کیا ہے، جس نے اس پروردگار سے ڈرتے رہو کہ اس کی نافرمانی نہ کرو، اس کے ساتھ شریک نہ بناؤ، اس کی عبادت میں کوتاہی نہ کرو، اس کی اطاعت میں کوئی خرابی نہ کرو. دیکھو ایک ہی جان سے اس نے تم کو بنایا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا. وبص منہما رجالا کثیرا، اور ان دونوں سے اس جوڑے سے اللہ نے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں پھیلا دی جن کی کوئی تعداد بتلا نہیں سکتا. اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنی عورتیں، یعنی دنیا کے اندر ان کی کتنی تعداد ہوگی، قیامت تک ہوتے رہیں گے، اللہ ہی جانتا ہے کتنے مرد ہیں. کوئی گنتی والا، شماریات والے اور یہ حساب دان کوئی نہیں بتلا سکتے. اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے مرد اس سے اللہ نے پیدا کیے اور آئندہ پیدا کرے گا. وہ خلاق عظیم ہے، اور قیامت تک کتنے بنی نوع انسان آئیں گے. آج دیکھ لیں دنیا کے اندر 5 ارب آبادی پھیلی ہوئی ہے، 5 ارب آبادی کی اندازہ تن ایسے. تو یہ اللہ تعالیٰ اس سے ڈرتے رہو، یہ تقوی کا حکم بھی ہے. اور پہلے تخلیق کا مسئلہ بیان کیا، یہاں سے حقوق کا مسئلہ سمجھ میں آئے گا. حقوق کا مسئلہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ سب سے پہلے اللہ کا حق، ہم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف محتاج ہیں. کیوں؟ کہ پیدا کرنے والا وہی ہے، لہذا اس کا حق سب سے مقدم ہوگا. اس کے بعد تخلیق میں ہم ایک ہی باپ کی اولاد ہیں اور ایک ہی ماں کی اولاد ہیں، اس واسطے پھر ایک دوسرے کے حقوق بھی پہچاننے ضروری ہوں گے. کہ ایک ماں باپ، جیسا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الناس من جهة التمثال اقفاو ابوهم آدم والام حواء، انسان ہم کف ہونے کی وجہ سے ایک جیسے ہیں، کیونکہ سب کا باپ آدم ہے اور سب کی ماں حوا ہے. کوئی انسان ایسا نہیں جس کی ماں حوا نہ ہو، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کا باپ آدم نہ ہو. اور آدم ہی پھر سب کا ملجا ہے، کیونکہ اسی ایک جان سے اللہ نے مرد اور دونوں کو یعنی آگے بڑھایا پھیلایا، اور آدم کو مٹی سے اٹھایا، اور تمام کا تعلق سب سے پہلے اللہ کے ساتھ ہے. جو خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، پھر مربی ہے، پالنے والا ہے، رب العالمین. لہذا پہلے اللہ کا حق، دوسرے نمبر پر انسانی حق آتا ہے، کیونکہ جب ایک ہی باپ کی اولاد ہے لہذا حقوق پہچاننے پڑیں گے. پھر درجہ بدرجہ بات چلے گی، سب سے پہلے جو سب سے زیادہ قریب ہوں گے ان کا حق ہوگا، اس کے بعد پھر جو ان کے قریب ہوں گے، پھر تمام بنی نوع انسان کا حق آئے گا. یہ تمام حقوق اسی سلسلے میں منتظم ہو جائیں گے. فرمایا ڈرو اللہ سے وہ کہ جس کے واسطے سے تم سوال کرتے ہو, اللہ کا واسطہ دے کر قسم دے کر تم سوال کرتے ہو, اور ڈرو قرابتوں اور رشتوں سے, ارحام رحم قرابت اور رشتہ, اس کا بھی بڑا لحاظ کرنا ضروری ہے. کیونکہ رشتے کو جب اللہ نے پیدا کیا تو ارحم و شجنتن, تو اس نے فرمایا کہ رحمان کا حقو حقو کہتے ہیں پہلو پکڑ لیا اور کہنے لگا ہاذا مقام العائز بکا, اے پروردگار یہ جگہ ہے تیرے ساتھ پناہ پکڑنے والی. تو اللہ نے فرمایا کہ جو تجھے جوڑے گا میں بھی اس کو جوڑوں گا, جو تجھے قطع کرے گا میں بھی اس کو قطع کروں گا. یہ رشتے اور تعلق کی بات, جو تجھے قطع کرے گا میں بھی اس کو قطع کر دوں گا, جو تجھے جوڑنے کی کوشش کرے گا میں اس کو جوڑوں گا, یہ فرمایا اللہ تعالی نے. تو رشتے اور قرابت کا بھی خیال رکھو یہ حقوق کے سلسلے میں, اور یاد رکھو کہ اجتماعی احکام ہو یا انفرادی احکام ہو یا حقوق کا مسئلہ ہو یا عبادت کا مسئلہ ہو, معاشرت کا مسئلہ ہو, کوئی بات بھی ہو, ان اللہ کان علیکم رقیبا, خدا تعالیٰ تمہارا محافظ اور نگران ہے. وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے, اچھا ہو یا برا ہو اس کی نگرانی میں ہے. تو لہذا اس کی جب نگرانی ہو رہی ہے وہ دیکھ رہا ہے, تم محتاط رہو, حقوق کو صحیح ادا کرو, تقوی اختیار کرو, برائی سے بچتے رہو تاکہ تم کو پھر وہاں ندامت اور شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ, اور دے دو یتیموں کو ان کے مال. ولا تتبدلوا, اور نہ تبدیل کرو خبیث مال کو طیب مال کے ساتھ. ولا تاکلوا, اور نہ کھاؤ ان کے مالوں کو. الا اموالکم, اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر. انہو کانا, بے شک ہے یہ بات خوباً کبیرہ, گناہ بڑا. پہلی آیت میں ابتدا میں اللہ تعالی نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا, اور پھر دوبارہ تاکیداً واتقوا اللہ الذی تساءلون بھی والارحام, اللہ تعالی سے ڈرو اور قرابت داروں کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرو, اور تخلیق انسانی کا ذکر فرمایا. ایک ہی جان سے اللہ تعالی نے تمام بنی نوع انسان جتنے بھی ہیں, مرد عورتیں, سب کو ایک جان سے پیدا کیا ہے, اور پھر آپس میں جوڑا جوڑا بنا دیا. بہت سے مرد اور بہت سی عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا, تخلیق جنس کر دی. تو انسان کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کا حکم دیا. تو اے لوگو, ڈرتے رہو اپنے پروردگار سے, پھر ڈرو اللہ سے جس کا نام دے کر تم سوال کرتے ہو, اور قرابتوں اور رشتوں سے جن کا تم واسطہ دیتے ہو, ان کے جو حقوق ہیں ان کو ضرور ادا کرو. اجتماعی حقوق کے سلسلے میں اللہ تعالی نے یہ تقوی کی بات کو پہلے بیان فرمایا, اب حقوق کی تفصیل بیان ہو رہی ہے، اور حقوق کے سلسلے میں یتیموں کا حق سب سے مقدم یہاں بیان فرمایا گیا. یہ حقوق کی تفصیل ہے، اور 10 آیتوں تک یہ یتیموں کے بارے میں ہی اللہ نے ارشاد فرمایا. یتیم چونکہ بے کس ہوتے ہیں، بے بس ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کا یہ حق بیان فرمایا. یہ اتق اللہ، ڈرو اللہ سے. جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ کسی کا حق ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ متقی انسان ہی وہی ہوتا ہے جو خدا کے ساتھ شرک نہیں کرتا، کفر نہیں کرتا، اور کسی انسان پر ظلم نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں دباتا، وہ عادل ہوتا ہے، ہمیشہ احسان کرنے والا ہوتا ہے، خدا کے شاعر کی تعظیم کرنے والا ہوتا ہے. ایسا آدمی کسی کا حق نہیں ضائع کر سکتا. اس واسطے یہ تقوی کی تفصیل ہے. جب کوئی حق ضائع کرے گا وہ متقی نہیں ہوگا، وہ ظالم بن جائے گا. تو یہ تقوی کی تفصیل ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے بارے میں فرمایا، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، دے دو یتیموں کو ان کے مال. یہ یتامہ یتیم کی جمع ہے. یتیم کا معنی ہوتا ہے الگ ہونے والا. روح المعانی والے مفسر قرآن یہ بیان فرماتے ہیں کہ عربوں کے محاورے میں اور ان کی اصطلاح میں اور ان کی زبان میں، انسانوں میں جس شخص کا باپ مر جائے اس کو یتیم کہا جاتا ہے جب تک وہ نابالغ ہو. یتیم اس کو کہتے ہیں جس کا باپ نہ ہو. اور انسانوں کے علاوہ جو باقی انواع ہیں، حیوانات وغیرہ کی، جانوروں، ان میں جس کی ماں مر جائے اس کو یتیم کہتے ہیں. انواع حیوانات جتنے بھی ہیں ان میں جس کی ماں مر جائے اس کو یتیم کہتے ہیں، اور انسانوں میں جس کا باپ مر جائے اس کو یتیم کہتے ہیں، اور نابالغی کی حالت تک جب تک بالغ نہیں ہوا. جب بالغ ہو جائے لڑکا یا لڑکی تو وہ پھر یتیم نہیں رہتے، پھر وہ خود مکلف ہوتے ہیں اور ذمہ دار ہوتے ہیں قانون کی پابندی کی. وہ اس وقت تک، حدیث میں بھی آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یتم بعد احتلام، لا یتم بعد بلوغ، بالغ ہونے کے بعد، احتلام وارد ہونے کے بعد یتیمی نہیں رہتی، یتیمی اس سے پہلے پہلے ہی ہوتی ہے. اور ویسے جو بالغ ہو گیا ہے اس کو بھی یتیم کہہ سکتے ہیں قریب ہونے کی وجہ سے. جیسا کہ یہاں وات الیتامہ، یہاں سے مراد نابالغ نہیں ہیں. یتیم جب بالغ ہو جائیں تو پھر ان کو مال دو، جیسا اگلی آیت میں آتا ہے، حتی اذا بلغ نکاح، بالغ ہو جائیں، نکاح کی عمر تک پہنچ جائیں، تو اگر سوجھ بوجھ تم دیکھو تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو. تو اس حالت میں دینا نہیں ہے. وہ تو جو سرپرست ہوگا، متولی ہوگا، وہ اپنی نگرانی میں رکھے گا. تو بہرحال یتیم اس کو کہا جاتا ہے جس کا باپ نہ ہو، مر چکا ہو، اور نابالغی کی عمر میں جب تک وہ یتیم کہلاتا ہے. اور چونکہ باپ کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے بے سہارا ہو جاتا ہے، کیونکہ باپ ذمہ دار ہوتا ہے پرورش کرنے کا، خرچہ مہیا کرنے کا، تربیت کا، تو وہ بے سہارا رہ جاتا ہے. اور عام طور پر عربوں کے اندر یتیموں کے بارے میں بھی بڑی زیادتی ہوتی تھی، جیسا کہ عورتوں کے سلسلے میں عربوں کے اندر بہت زیادہ خرابی تھی اس زمانے میں جب قرآن نازل ہوا. عورتوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ان تمام مسائل کی تشریح کی ہے اور وہ تمام حقوق عورتوں کو دلائے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ نوع انسانی میں مرد اور عورتیں دونوں اللہ کے نزدیک قانون کی نگاہ میں یکساں ہیں. آگے بہت تفصیل آئے گی اسی سورہ مبارکہ میں. البتہ مردوں کو مرد ہونے کی وجہ سے اللہ نے ایک درجے میں فوقیت رکھی ہے, نگران ہیں وہ, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عورتوں کو ذلیل سمجھنے لگ جائیں اور ان کے حقوق کو ضائع کرنے لگ جائیں یا ان پر کسی قسم کی زیادتی کریں, اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. تو اسی طرح یتیموں کے اوپر بھی عربوں کے اندر بڑی زیادتی تھی, یتیم کو وراثت بھی نہیں دیتے تھے اور مال کھا جاتے تھے, متولی جتنے اس کے سرپرست ہوتے تھے, چچا ہے تو وہ کھا گیا. چنانچہ آگے وراثت کے سلسلے میں آتا ہے, ترمذی شریف کے اندر حدیث آتی ہے صحیح کہ ایک صحابی سعد احد کی لڑائی میں شریک ہو گئے تھے تو ان کی بچیاں یتیم رہ گئی تھی, تو ان کی ماں لے کر کے ان بچیوں کو حضور کی خدمت میں آئی, عرض کیا حضور سعد آپ کے ساتھ احد کی لڑائی میں شریک تھا, وہ شہید ہو گیا, یہ اس کی بچیاں رہ گئی ہیں, مال سارا سعد کے بھائی نے اپنے قبضے میں کر لیا اور یہ بچیوں کو اگر مال نہیں ملے گا تو ان کے نکاح کا انتظام کیسے ہوگا, تو اس کے بارے میں فرمائیں کیا اس بھائی کو حق ہے کہ وہ سارا مال قبضے میں کر لے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ آیت نازل فرمائی جو وراثت کے سلسلے میں آتی ہیں آگے, یوصیکم اللہ. تو ایسا ہی مال دبا لیتے تھے, بھائی مر گیا تو بھتیجے یتیم رہ گئے, بھتیجیاں رہ گئی, اب سرپرست تو یہ بھائی ہوگا یا تایا ہوگا یا چچا ہوگا یا اس کے بیٹے ہوں گے, عام طور پر یہی ہوتے ہیں قرابت دار, جو زیادہ قریبی ہوتے ہیں وہی متولی ہوتے ہیں, سرپرست ہوتے ہیں, وہ مال ان کا دبا لیتے. تو اللہ تعالی نے فرمایا, اور قرآن میں جگہ جگہ یتیموں کے بارے میں پہلے سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا اور بڑی سخت تاکید کی ہے, یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے یتیموں کے بارے میں ان کی حفاظت, تربیت, نگرانی, ان کے مال کے بارے میں اس کی حفاظت کی کتنی سخت تاکید دی فرمائی ہے, بہت زیادہ. جس طرح یتیم ہیں اسی طرح کمزور طبقات کا بھی حال ہے, سب کمزور طبقے اسی مد میں آتے ہیں, کسی کمزور شخص کا یا کسی کمزور طبقے کا حق دبا لینا یہ حرام ہے. یتیم کی طرح کسی مزدور کا, کسی کسان کا, کسی اور غریب آدمی کا مال دبا لینا, یہ ساری بات اسی طرح آتی ہے. وہ غربا کا حال آئے گا اور دوسرے مساکین کا حال آئے گا, وہ یہ غریب طبقے ہوتے ہیں, ان کا حق کئی کارخانے دار دبا جاتے ہیں, سرمایہ دار بڑے بڑے دبا جاتے ہیں ان کا حق کھا جاتے ہیں, زمیندار بڑے بڑے دبا جاتے ہیں کسانوں کے حق, بڑی زیادتیاں ان پر ہوتی ہیں, یہ تمام اسی سلسلے میں آتی ہیں. یہ باتیں کسی کمزور کا حق دبانا یہ حرام ہے. آتے کل ذی حق حق ہو, ہمارے دین کا یہ اصول ہے, حضور کا فرمان ہے, ہر حقدار آدمی کو اس کا حق دے دو. اداروں کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے, اداروں کے نام پر چندے جمع کر کر کے بہت سے متولی اور بہت سے سرپرست ناجائز اس کو استعمال کرتے ہیں, بے محل استعمال کرتے ہیں, وہ بھی اسی چیز میں آئے, حرام ہے. جو جس مقصد کے لیے جمع ہوا ہے اسی میں خرچ کرو. یہ یتیموں کے بارے میں بڑی تاکید فرمائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے ایسی تاکید فرمائی ہے کہ انا وکافل الیتیم کہاتے ہیں, میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت والے دن اس طرح ہوں گے, ساتھ ملے ہوئے ہوں گے. بڑی تاکید فرمائی, یتیم بچی ہیں ان کی پرورش کے بارے میں بھی بڑی فضیلت آئی ہے. ایک عورت نے عرض کیا حضور کے میرا خاوند مر گیا ہے، اب بچیاں یتیم رہ گئی ہیں، دو یا تین بچیاں، میں ان کی پرورش کرتی ہوں۔ حضور نے فرمایا لقد حضرت بہزار شدید دون النار او کما قال، تو نے تو دوزخ کی آگ کے سامنے بڑی باڑ لگا دی ہے، وہ تجھے جہنم میں نہیں گرنے لے گی ان کی پرورش کی وجہ سے۔ تو بہرحال یتیموں کی پرورش اور تربیت کرنا یہ شخصی فرض بھی ہے اور اجتماعی فرض بھی ہے۔ جو ادارے ہوتے ہیں عموماً وہ صحیح کام نہیں کرتے، کوئی کوئی ادارہ ہی ہوگا، ورنہ یتیموں کے نام پر چندے جمع کر کے وہ اپنا کام ہی اداروں والے اکثر لوگ چلاتے رہے ہیں۔ ادھر فرمایا دے دو یتیموں کو ان کے مال، یعنی جب یتیم بالغ ہو جائیں ان کا مال ان کے سپرد کر دو، جیسا اگلی آیت میں آتا ہے اس کی تشریح آتی ہے، اور نہ تبدیل کرو گندے مال کو ناپاک مال کو پاک مال کے ساتھ۔ یہ خبیث اور طیب یہاں حلال اور حرام، یتیم کا مال تمہارے حق میں وہ خبیث ہے تو اس کو پاک مال کے ساتھ مت تبدیل کرو، تمہارے لیے تو وہ حرام ہے، حرام مال۔ اگر اس کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا لو گے اور اس کو کسی طریقے سے کھا جاؤ گے تو وہ تو خبیث مال ہے، یہ حرام مال۔ جیسا کہ دوسری جگہ عام قانون اللہ نے بیان کر لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ۔ لا یحل لامرئ مسلم ان یاکل مال اخیہ الا بطیب من نفسہ، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کا ناجائز طریقے پر مال کھائے، کسی طریقے سے بھی جائز نہیں سوائے خوشی اور رضا۔ تو یہ حلال تمہارے حق میں، وہ یتیم کا مال حرام ہے، تم اگر اس کو ہڑپ کرو گے کھاؤ گے، اس کو پاک مال کے ساتھ کیوں ملاتے ہو، کیوں اس کو کھانا چاہتے ہو، تمہارے حق میں وہ ناجائز ہے۔ جیسا کہ چوری کا مال ناپاک ہے، سرقے کا مال، غصب کا مال، خیانت کا مال جو آدمی کھاتا ہے وہ خبیث مال کھاتا ہے، وہ خبیث ہے کیونکہ حرام ہے، طیب مال کھانے کی اجازت ہے، حرام کی اجازت نہیں۔ اور خبیث مضر ہونے کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ وہ مضر ہے تمہارے حق میں، جیسا نہا عن الدواء الخبیث، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیث دوا کو استعمال کرنے سے منع فرمایا ترمذی شریف میں، یعنی زہر، زہر خبیث ہے، کیونکہ زہر آدمی کھائے گا تو وہ مہلک ہوگی، مضر ہوگی، اب مضر کو بھی خبیث کہا جاتا۔ اور شریعت نے جن جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان کے اندر ضرور کسی نہ کسی درجے میں خباثت ہے، مردار میں خباثت ہے، خون مسفوح جو ہوتا ہے اس میں خباثت ہے، اور نظر لغیر اللہ جو ہوتی ہے اس کو کھانا کیوں حرام قرار دیا گیا ہے، ما احل لغیر اللہ، اس کے اندر روحانی خباثت ہوتی ہے، انسان کی روح پلید ہوتی ہے، نظر غیر اللہ کی کھائے گا روح پلید ہو جائے گی، اس میں باطنی نجاست ہوتی ہے، کسی میں ظاہری نقصان ہوتا ہے، مردار بدبودار چیز کھانی کیوں حرام ہے، کہ وہ مضر ہے اور انسان کے فطرت سلیم کے خلاف ہے، نقصان کا باعث ہے، یا جسمانی نقصان پہنچائے گی یا روح۔ اچوری کا مال، مال تو پیسہ ہی ہوتا ہے لیکن وہ کیا ہے، خبیث ہے، وہ ناپاک مال ہے، گندا مال ہے، کہ اس سے نجاست پیدا ہوتی ہے انسان کی۔